Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Evet Oktay, devamını getir. Modern sabahlar. Sabahlar olacaktı doğru cevap. Good board isteyerek başladık yayınımıza. Çünkü yabancı dilde bir takım gazeteler okuduğumuz için haliyle lisanımızla etkileniyor değil mi? Evet, değil yurt dışından birçok gazeteye bakacağız bugün. Ama önce bir hatırlatma yapmak istiyorum izin verirseniz. Buyurun Oktay Bey. Seçmen listelerini kontrol etmek için bugün ne gün olabilir? Bugün ilk gün olabilir. İlk gün olsa ben bunu böyle söyler miyim? Vermem. Son gün olabilir son mi? Son gün olabilir. Bravo Fahir. 22 Temmuz'daki seçimlerde oy kullanabilmek için. Öncelikle listelerini... 18 yaşını geçmemiz ve... Ve okuma yazma bilmemiz gerek. Gidip seçmen listelerini kontrol edebilmek için. Evet, teşekkür ediyorum. Seçmen listeleri bugün saat 17'ye kadar kontrol etmek ve eksikleri tamamlamak gerekiyor. Evleneceklere de öyle bir şey var mı? Listeler bugün açıklanmış. Son gün. Nasıl evlenecekleri? Öyle çarşaf listelerle girmiyor muyuz evlilik şeyine? Yok abi. Çarşaf liste yok mu? Yok, öyle bir şey yok. Çarşaf var mı? Çarşaf var. İsterseniz. Aynı zamanda ysk.gov.tr'den de kontrol edebiliyorsun. Çok teşekkür ederim. Eğer kimlik numaranı biliyorsan Fahir. Kimlik numaramı? Biliyor musun kimlik numaranı? Delisin. Vatandaşlık numarasından bahsediyorsun. Kimlik numara derken o değil mi? Kimlik numarası aynı şey. Ya ben biliyorum numarası. Zaten bizim gelip söylediler bana. Lütfen bu senede oy kullanmayı bekliyoruz falan diye geldiler. Hadi ya, davet mi? Bana öyle davetle geliyor. Geldin mi öyle bir torba sana mercimek yağı falan olan? Yok, bana böyle yılbaşı tipi bir şey geldi. Hani yılbaşı sepeti falan oluyor ya. Gibi bir şey. Alkollü içkiler falan vardı yani, o yüzden. Ben mercimekle falan artık yapmıyorum. Anladım. Onlar yasak yalnız, biliyorsun değil mi? Neyler yasak? Tabii bundan sonra eşantiyon dağıtamıyorlar. Öyle mi? Siyasi partiler seçim. Bağış olabilir mi hocam? Eşantiyon değil de bağış tipi bir şey. O da mı olmaz? En fazla otobüsle bir tur. Seçim yasaklarına girer. En fazla bir tur atabiliyorsun. Otobüsle tur atalım. O süpermiş. O süpermiş. Onda da böyle duracaksın. Kol kullanmak falan yok otobüsü. Öyle bir şey. Çıkıyorsun tepesine duruyorsun bir tur, şehir turu. Abi bir dakika ya, İpek çok güzel bir soru sordu. Ne dedi? Seçim otobüsünü mü? Evet, seçim otobüsünü. Seçim otobüsüne. Peki o zaman ben bu hatırlatmana teşekkür ediyorum. Tüm dinleyicilerimiz ve bir oy kullanıcısı olarak. Oy kullanıcısı, oy avcısı Oktay Demirci iş başında. Dilerseniz yurt dışından gazetelere bakma evet, zamanı geldi. Geldi geçiyor bile. Evet. Ben vereyim önce. Ben La Bruges'den birkaç haber vermek istiyorum. Çünkü ülkemizle çok sıkı birebir ilişkileri olan şehirlerden bir tanesi Bruges, değil mi? Doğru. Özellikle Ankara'yla. Ankara. Ah keşke Ankara. Doğrudan telefon hattı var biliyorsun değil mi Fahir? Doğrudan dediğin directly. Evet. Çünkü ben şu anda çift tamamen... Çift sıfırla çıkabiliyorsun. Kaç? Çift sıfır. Ondan bu sonra ne çevrediğini bilmiyorum bir ama. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda çevre raporu vereceğim de. Çok özür dilerim. Hı. Ya bu benim bahar nezlem. Bütün burunlarım tıkalı. Hiçbir şey duymuyor. Bak kulaklarım da tıkandı şu andan itibaren. Lütfen birileri bir şey koysun ya bu çevrede. Bu kavakların durumuna lütfen birisi müdahale etsin ya. Ya nasıl bir müdahale bütün canlıların, istiyorsun Fay? Çok özür dilerim. Bir takım cinsel hayatları vardı. Kimse böyle ifşa etmiyor ya. Çok özür dilerim. Ağzım burnum tıkandı ya. Çok özür diliyorum. Sinirlerim bozuldu ya. Doğru. Vallahi Oktay. Doğru söylüyorsun, haklısın. Dünden beri bak, dün sizde de tıkalıydı ya. Bence konuş. Konuşayım kavaklarla mı? Evet. Birey olarak onu. Hayır, bana en yetkilisini getir, ben o kavakla konuşayım. Öyle yetkili yok, hepsi tek takılıyor abi. Ben bireysel. Kavakları. O zaman ben kavak üreticilerine sesleniyorum, doğru. Ne seslen abi, ne diyeceğim? Ne diyeceksin Allah'ını seversen bir seslensene. Lütfen şu arkadaşlara bir müdahale edelim ya, lütfen diyeceğim yani. Yok abi, bireysel olarak gidip konuşma. Mesela bunlara böyle naylon torba tipi bir şey getirsek büyük böyle. Olur mu canım? Das kapu das. Ne bileyim ya. Ha? Nefes alama. Özür dilerim, ben nefes alamıyorum diyorum ya. Naylon... Kabağın nefes alması mı önemli benim? Alamıyorum, burnum tıkalı anacığım. Ağız yoluyla, oral yolla hava almaya başladım. O senin dediğin naylon torba tipi ve bir şey. Yutuyorum, o yüzden şey oluyor. Çok özür dilerim Oktay, lafını böyle. Ağız yoluyla sürekli hava aldığı zaman insan... Çok yerli yersiz insanın ıpslayası geliyor ya. Çünkü doğru. Sistem ona göre kurulmamış. O zaman pazartesi gününü yaptığımız programa Fahir'in drama adını verebiliriz. Belki de. Ve çok teşekkür ederim Oktay. Ama yalnız yanlış düşünceler var kafanda Fahir. Ne gibi? O torba geçirme modeli ağaçlar üzerinde işe yaramıyor bildiğin. Niye abi geçirmişler İnsanlar mi? İnsanlar üzerinde işe yarıyor benim. Niye bildiğim, geçirmişler tabii. mi geçirmemişler mi? Bir geçirmişler. Sulama yöntemi kavaklarda işe yarıyor. Abi sulasan da o kuruyor bir şekilde geliyor yapışıyor bu sefer benim genzime yapışıyor. Lütfen ya lütfen. Ha bu kadar bitki var ben böyle terbiyesizlik görmedim ya. Alenen. Ya alenen böyle. Alenen teşvik ediyor. Tamam biz de moderniz. Alenen teşvik ediyor diyebilir miyiz? Evet alenen kavakları? Teşvik ediyor ya kavaklar. Ama sonra hakkımızda dedikodu çıkıyor teşvik almış bir bunlar bir de sempatik diye. İsim koymuşlar ona polen diye. Ha polen. Ha biz... Neyse ya benim kötü lütfen seçim yasaklarına giriyor. Seçim yasaklarına girer Fahir. Beni konuşturma. O zaman ben şu çevre raporunu vereyim bugünkü. Ver bakayım. Bolu ormanları artık şen şakrak zira dememin bir sebebi var. Çünkü ismini hak eden bir kemirgen türü ağırladığı anlaşıldı Bolu ormanlarının. Nedir kemirgenimizin adı? Tombul yedi uyur. Aa ne güzel ya. Bunun bir sempatik İngilizce... bir hayvan canlandı benim yemin gözümde. Yemin ediyorum. Bunun bana İngilizcesini veya Latincesini versene. Tombul yedi uyur. Bulamadım Fahir yok. Aa, ben vereyim sana glis çünkü glis. Yeni bulundu ya ha. Şeyde yok bilgisayarlarda yok. Ne dedin glis glis mi? Ha, glis glis diye çevirmişler Latince. Glass glass olmasın böyle yağ gibicesine bir şeymiş de ondan. O glass yağ mı? Glass yağ. Onu yoksa gres mi? O benim bildiğim gres tipi bir şeydi ama. Olsun sanayide gres deniyor ona ya. Evet. Abi gres ya ver mi? Ha işte öyle. Onu neyle alıyoruz mesela yanda bizde bitmiş bizim dükkanda. Yanda onu bir kağıt parçasının üzerinde alabilirsin Fahir. Öyle mi? Ha. Gres ya. Böyle kullanılmış daha Arap önceden... sabunu tipi bir şey değil miydi gres ya? Arap sabunu tipinde bir şey. Anladım. Ama çok öyle Arap sabunu gibi kokmuyor. Değişik bir kokusu var. Anladım. Benim şu anda koku alacak durumum yok. Benim derdim zaten sanayide değil. Benim derdim kavak üreticileri ve kavaklarla. Şimdi bu glis glis yani tombul yedi uyur. Neymiş özelliği? Yılın yedi ayını uykuda geçiriyormuş abicim. O yüzden de çok özür dilerim. Rastlanması oha desek mümkün... kabalık mı yapmış oluruz? Yok abi hangi ayları da söyleyeyim sana. Gececil bir hayvan Ekim-Nisan aylarını uyuyarak geçiriyor. Ekim-Nisan dedin aradaki Ekim, aylarda dahil olmak. Ekim-Nisan. Kış uykusundan öte bir şey bak, o zaman. Bak Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan. Hop ne olduk uyandık. Ne oldu? Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül hop ne yaptık uykuya yattık. Yazın takılıyor. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen bir tipi olan bir hayvan. Dağ tipini şey yapamamışlar. Ne yapamamışlar? Bulamamışlar. Dağ tipini tam şey yapamamışlar, tarif edememişler ama yakında tombul yedi uyuru her yerde bütün marketlerde iyi de, bulabileceğiz. İyi de o kadar uyuyorsa muhakkak görünürdü ya bu hayvan. Nasıl abi işte bunlar uyuyor. Nerede uyuyormuş bu? Yani böyle gizli. Sen nerede var? Uyuyorsun mesela Oktay? Açık arazi tipi yerleri seviyorsun benim bildiğim. Şimdi ben 7 ay uyumadım için Fahir. Abi 7 ay uyusan zaten senin varlığından kimse haberdar olmazdı. Tamam işte bu da öyle bir... Zaten yeni oldu diyorum. Bak Oktay lütfen. Beni kendimle çakıştırma. Abiciğim şöyle bir şey. Şimdi uyumak için sabit durmuyor mu bu hayvan? Tamam. Haliyle. Doğru. Kaba bir hesapla uyuyan uykuda hayvanlar. Uykuda sabitiz. Evet uykuda sabit. Diğer zamanlarda mütahrik. Evet. Şimdi ne kadar hızlı olursa olsun. Evet. Mesela bir hızlı hayvan söyle bana. Cheetah is the most fastest animal in the world. Teşekkür ederim Fahir. Bugün bunu La Gazzetta dello Sport'ta gördüm. Teşekkür ederim. Mesela cheetah. Cheetah'ı uyurken hayal etmeni istiyorum. Biraz daha anlatabilirim istersen. Ne var üstünde? Üstünde hiçbir şey yokmuş bari. Geçek. Pişeme evet. Gibi bir şey. Ha, şimdi bu hayvan durmuyor mu abi? Duruyor. Diğer hayvanların otomatikman gidiş geliş şeyine. İstikametlerine nazara. İstikametleri içerisinde bulunmuyor mu? Bu neydi? Yedi ne uyurdu? Tombul yedi uyur. Tombul yedi uyurdu. Böyle bir hayvan olduğunu düşünüyorum ben. Ama toprak altında falan uyuyorsa o zaman ayrı. Abi ben sana ne dedim bunu? Ne dedin? Ne dedim bu hayvana? Yedi bu hayvan için bir şey söyledim. Bu hayvan için kemirgen dedim. Ha, ağaç kovuklarında uyuyor. Sincap tipi. Efendime söyleyeyim. Sıçan tipi. Affedersin. Sıçan demeyeyim. Onu ben kemirgenden saymıyorum. O ayrı bir şey. Ayrı bir türe girer. İğrenç. Tiksinç bir şey. Hiç sabah sabah da çekemem özür dilerim. Ama sincap tipi bir ama şey. Ama sen de kavakların şeylerini ama sevmiyorsun. Ama sen de öyle seviyorsun. Sıçanları, fareleri sevmiyorsun. Ne yapayım çekemem abi? Diyorsun. Bana kalite şeyler söyle. Bak çita, at falan bunları söyle. Bak bunlara ben hastasıyım. Mesela güzel bir bitki söyle. Güzel bir bitki söyle İpek. Orkide bak. Ne güzel söyledi. Kız biliyor. Kalite çiçekten anlıyor. Orkide diyor. Doğru. Ha. Ne olmuş abi şimdi Bolu'da bulunmuş. Bolu'da bir tane bulunmuş. Ha, bir tane var. Onu işte bakacağız. Ankara'ya getirtmeye çalışıyorum ben. Biraz bürokratik sorunlar. Yanlış bir yerde uyumuştur o, ondan bu olaya gelmiştir o zaman. Eğer orada daha yeni rastlanmışsa. Bakacağız. Ben bu haberlerin takipçisi olacağım. Merak etme. Önemli çevre raporum var. Onu da vereyim. Ver buyurun. Kelek operasyonu yapıldı. Adana'da henüz olgunlaşmamış karpuzların toplanıp büyük kentlere götürüldüğü belirlenince kamyonlar takibi alındı ve denetimde kelek çıkan 25 ton karpuza el konuldu. Hayda, 25 bin ton. 25 bin ton. Bravo. 25 yıllık bin. Bizim karpuz tüketimi. Oktay 25 ton yapma, gözünü seveyim. 25 ton mu? 25 ton. Abi 25 ton kaç? Bir karpuz ortalama, ben hemen kalemi alıyorum müsaadenizle. Abi bir karpuz. Bir karpuz ortalama kaç kilo? Ya yeni çıktığını düşünürsek. 5. 5 kilo. 5 kilo. 25 tona kaç tane düşer? 25 bin. 1000 bölü 5 eşittir 5000 karpuz. Cevap veriyorum, 5000 karpuza el konulmuş. 5000 karpuza el konulmuş. Ne oluyor bunlar? Bu şeyler gibi, korsan kasetler gibi üzerinden grinder mi geçiyor? Yok abi, önce şeylerde karpuzları alıp o masaların üstüne koyuyorlar. Evet. Hani normalde mesela uyuşturucu falan ele geçirilince öyle yapılıyor ya. Şimdi bu karpuzlardan da böyle heykelcikler falan, böyle tamam, o tip şeyler. Yeter. Yeter. Yeter. Fahir yeter. Tamam. Fahir. Evet Fahir. Bir şey soracağım. Efendim canım. Kelek karpuz satmak suç mu ya? Ha yok, biz kullanıcıyız demişler onlar sadece. Hayır. Yani kelek karpuz olduğunu anlarsın, almazsın. Ya olur mu abicim? Bir kelek karpuzdan nasıl kurtulduk? Ya anlamaz olur mu canım? Kesmece değil mi abi bunlar? Mevsim itibariyle kesmiyoruz Oktay. O zaman diyeyim. Sorun kelek olması değil, kesmece olmaması diyebilir miyiz? Abi kesmece kadar da çirkin bir şey var mı? Ben ömrü hayatımda bu kadar çirkin bir meyve katliamı görmedim ya. Niye onu kibar kesiyorlar bir... abi onu? Nasıl kibar kesiyorlar? Adam ekmek bıçağı lak diye bir üçgen bir şey çıkar, bir sap lak diye çıkartıyor ya böyle. E tamam abi, de senin gösterdiğin gibi öyle bir... Kaç, ne kadar büyük bir karpuz, ben sana bir şey söyleyeyim, hayal ediyorsun bilmiyorum ama şu kadar kessen de aynı şey. Ben, ne oluyor ben, biliyor musun? Ben onu sonra kestiğim zaman, eve getirip kestiğim zaman oradaki su yamukluk var ya, o benim bütün asabımı bozuyor. Belki ben o gün yemeyeceğim, 2 gün 3 gün sonra yiyeceğim. E tamam, yemek koy dolaba. O, koyamam, dolapta yer yok. Senin dolapta yer var. Yer olmaması kıyamet alameti Fahir. Vallahi olabilir. Bu arada yetkililerin bir açıklaması var Oktay, onu ben hemen vermek istiyorum. Bir hafta daha bekleseler karpuzlar olacaktı. Niye beklememişler? Pahalıdan satmak için. Evet. Bu sene karpuzu yeni... Ben yalnız hakikaten karpuzun, kelek karpuz toplandığına ilk defa şahit oluyorsun. Oluyorum. Ama bu sene şeyler sıklaştı artık. Kontroller sıklaştı. Seçim yasaklarından dolayı benim tahminim. Tabii canım, bu sene karpuza hasretiz diyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey, aktardığınız haberlerden dolayı. O zaman az sonra merak içerisinde diğer vereceğiniz haberleri bekliyoruz. Fahir Bey. Olur mu? Evet, buyurun İpek Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Bey'in yurt dışından gazetelerden verdiği haberleri bir hatırlayacak olursak, Adana ve Bolu yöresinden haberler verdi. Gerçekten tebrik ediyorum Fahir Bey. Bunlar yurt dışında da etkisini ve ses getirmesini ben şey yaptım, baz aldım. O yüzden baz aldığım için teşekkür ediyorum ben. Ben de siz teşekkür ettiğinize göre ben de rica ediyorum o zaman. Lütfen buyurun, sizde güzel bir mutluluk haberleri var, ben onu bekliyorum. Nereden bildiniz Fahir Bey? Ben içime doğar. Gerçekten. İçime doğar böyle bir hayırlısı kısmetlisi hayırlı diyorum. Hayırlı bir haber veriyoruz. Melek yavrum desem size. Melek yavrum deseniz bana, Murat desem ben size. Sadece Murat mı? Evgin desem. Evet, Murat Evgin hayırlısıyla dünya evine girdi. Çok güzel. Sazımı eşlik ettiğim için çok ederiz. Kusura bakmayın. Murat Evgin 3 yıl önce verdiği bir konser sırasında 3 yıl önce tanıştı. Verdiği sözü bugün tuttu. Elif Hanım'la. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu Murat Evgin aslında biraz da, yani hiç göstermiyor. Çok efendi bir tipi var ama biraz çakal. Niye çakal abi? Çok bu ev konserleri diye bir konsept uydurmuştu geçtiğimiz böyle 3 sene önce. Evet. Tam evde böyle 10-12 kişi böyle hayranları topluyoruz güya. Tabii Murat Evgin hayranlığı ayrı bir boyuttur onda. Şifreli falan girilen partiler değil mi? O şifreli falan da değil ya, böyle gidiyorsun şifreli, Murat Evgin. Şifreli falan. Ha, şifreli. Şifreli Murat Evgin'in partisine, evine gidiyorsun böyle orada gitarla falan. Böyle bir iki romantik patlatıyor. Ay tabii yani bir verdi, iki verdi, üçüncüsünde de Elif'ti değil mi kızın adı? Elif Hanım. Ben evet. Sana biri hakikaten. Sırf o kızı tavlamak için zaten. Ama öyle konserde bir konsept tanışmışlar uydurdu. Abi. İşte konserde bir ev konseri. Ev partisinde tanıştım. Fatih değil abi, ev konseri değil geçiyordu zaten onlar. Tamam, ev konseri değil abi. Şifreli ev partisi diye biliyorum ben. Yani mesela sen şifreyi söylemeden o partiye giremiyorsun. Yok yok, giriyordu. Herkese açıktı ya. Öyle miydi? Hatta lavaboyu falan da kullanabiliyordun. Hadi ya. Yani niye biz davetiye vermedik o zaman abi? Keşke abi, işte bizim aklımız fikrimiz o zaman neye çalışıyorsa artık. Ya işte ama bu düğünden bazı fotoğraflar var. Eline mi geçti? Erol Evgin. Ahlaksız fotoğraflar mı yoksa? Erol Evgin gerçekten damat gibi giyinmiş. Haza beyefendi bir sanatçı biliyorsun. Daha şey durmamış mı, ben de gördüm gazetelerde. Daha bir damat gibi duruyor. Daha maşallah. Yani şey, damatlar üstü falan böyle. Hani böyle toplu bir nikah töreni olur da. Bir orada herkes... Toplu bir... sünnet gibi mi diyorsun? Ha, toplu sünnet gibi olur. Bir tane böyle hani sembolik seçilir ya. Esas diye. İşte o öyle gözüküyor. Erol Evgin her daim zaten beyaz iki diren bir çekirdek. Beyaz smokininden kaynaklı bence o. Beyaz değil, krem lütfen. Beyazdı ya. Neyse, pislikten herhalde, benim gazetelerin pisliğinden olsa gerek. Herhalde gelirken bir toz şey olmuş ya, toz bulutu. Evet, ona polenlerden olmuş. De olabilir, bilmiyorum. Polenlerden de olabilir. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Mutluluklar diliyoruz Murat Evgin'e. Çocuk ne zamanmış? Onlar hakkında bir şey söylemiyor mu? Dur abi, daha biz duyduk ya, öyle İlk başta öyle birinci sorulacak soru balayı. Balayı. Balayı, balayı atası Pırak diyorum ben o zaman. Bravosunuz, teşekkür ederiz. Tam dönemi değil mi abi Pırak'ın? Sen daha iyi bilirsin. Tam dönemi. Tam dönemi ama söylememişler nereye gideceklerini. İyi hadi, sürpriz olsun, takipçisi olursunuz. Babamla konuşacağım, ondan sonra belli olacak demişim ona tehlikeli. Öyle bir yakınlıkları var. Çünkü arkadaş gibiler ya. Arkadaş gibiler. Baba yani. Oğul değil, arkadaş gibi. Ya. Çok güzel. Maşallah. Ama bizim. Başka hep boşanma haberi veriyoruz. Hep boşanma biraz haberi. Da ölüm haberi verelim. Biraz da ölüm haberi verelim. O içimiz rahatlasın. Keşke tırık olsaydı da aramızda. Sıraya uygun güzel bir haberimiz var. Bebek ağlama yarışması yapılmış. Nerede Oktay? Nerede olabilir, nerede olabilir? Ben sana söyleyeyim, söyle. Brüj'de mi? Brüj'de değil. Türkiye'nin Brüj'ü dediğimiz yer. Türkiye'nin Brüj'ü? Türkiye'nin ben Brüj'ü. Bilemedim Fahir, Türkiye'nin Brüj'ü neresi? Konya olabilir mi? Ha, ya. Ay çok hoş ya. Konya Beyşehir'de bir yarışma 0-6 yaş grubu çocuklar içinde en güzel ağlama yarışması düzenlendi. Abi şimdi 1 yaşındaki bebeğin, çocuk da demeyeyim, bebeğin ağlamasıyla 6 yaşındaki İblisin ağlaması bir mi? Koca adamın ağlaması bir olur mu yani? Sen de ne yaptın, koca adam yaptın sınırlamaları ya. Sınırlamaları lazım abi, olmaz ki. Ya onları zaten nasıl ağlatıyorlar? Ağlamamış çocukların büyük kısmı. Aileler biraz teşvik ederek. Mesela küçük çocuklara ağlatmak çok zor değil. Burma yöntemiyle mi? Vallahi bütün aileler var. Şöyle. O çocukların etleri buruk buruk olmuş. Ya. En sevdikleri fonda da karşında buruk acı çalıyormuş sürekli olarak. Çok andınız bugün bu şarkıyı. Ya hakikaten. Hayırlara vesile olsun Fahir. Hayırlara vesile olsun. Ancak tabii ki yerel medya bu konuya ağırlık verdiği için bir anda ne oldu, oklar nereyi gösterdi? Beyşehir Gölü'nü mü? Doğru. Nereyi göstermiş olabilir? Ebeveynleri gösterdi çünkü çok büyük tepki topladılar. Özellikle çünkü altın veriliyormuş en güzel ağlama yarışmasında. En güzel ağlama diye bir şey olmaz ya. En uzundur. Yok en güzel canım. En güzel dediğim en etkileyici, en hisli. Hani bazı çocuklar ağladığı zaman daha da bir sinirlenirsin ya. Ama bazı çocuklar ağladığı zaman canım kıyamam ben sana, gel bakayım dersin ya. Böyle hisli hisli ağlar. Böyle içten içten. Ben hep öyle ağlardım. Ne pis herifsin sen ya. Ben var ya öyle var ya, ne paralar kazandım var ya. Otururdum böyle, etlerimi kendim vururdum. Öyle yani sokakta. Ağlayacağım diye. Ne oldu falan der. Falan hiçbir de konuşamaz böyle. Çenemi falan titretirdim. Nasıl var ya, paralar şey gibi akardı o dönemde. Hadi ya, o dönemde. Aileme ben bakıyordum o dönem ya. Sen neden bahsediyorsun? Yazık ya çocuklara. Çok ayıp bir şeymiş bu. Hakikaten. Bilmiyorum Oktay, bu Konya ile ilgili duruma siz nasıl müdahale edeceksiniz? Nasıl altından kalkacaksınız bu işin? Bir el atın. Vallahi benim hiç haberim yoktu. Senden yalnız şu öğreniyorum. Ebeveynler şey demişler. Bunları, bu altınları biz yavrularımızın geleceği için kullanacağız diye. Ne altını veriliyormuş? Ne oluyormuş? Birinci olana mı sadece? Reşat altını veriliyormuş Oktay. Bana da biraz manidar geldi, bilmiyorum. İlk üçe mi veriliyormuş? Neymiş, belli mi ne? Aha, ilk üçe Reşat altını veriliyormuş Oktay. Yok hiçbir şekilde şey o değil ya. Biz de bir yarışma mı yapsak? Atalira falan veririz. Hani 5 bir yerde falan olsa belki acaba alacağım. 5 bir yerde dediğin ne? Bana 5'i bir yerde açıklar mısın? 5 tane olması en büyük özelliği Fahir. Ne altın oluyor 5 tane? Reşat mı? 5 tane tam. Yani en pahalı olanından 5 tane. 5 tane tam 2 öğrenci. Bu ne ya? 5 tane tam diye biliyorum ben ya. 5 tane, tane Reşat... altın ne altını? Beni Reşat mı? Sabah sabah. Reşat mı? Reşat kim bir de bu arada? Bence oralarını hiç şey yapmayalım bilmediğimiz konularda. Çünkü seçim yasakları var Fahir. Seçim yasakları. Bir şey soracağım. Sultan Reşat bu altın değerli mi? Bir şey ya. Geçen gün aklıma geldi ya. Oktay bravo. Geçen gün aklıma bu tür şeylerin gelmiş. Ben de geçen gün düşündüm. Ulan euro ne güzel bir şey dedim ya. Çok şahane kalite bir şey. Olur diye mu? Kendim. Yetele var Fahir. Seçim yasaklarına girer euro ne güzel bir şey falan dersen bak. Doğru. Yetele var. Ha. Bir de şimdi, etele var. Şimdi hakikaten bir şey soracağım. Evet canım. Şimdi bu altın değerli bir şey ya. Herkes yatırım için altını şey yapıyor. Mesela tercih edenler var yani. Oktay altın var ya. Yani edenler. Keşke böyle hani öyle bir girdin ki konuya. Hani ekonomi desem. Yani altın güzel bir şey. Yani mesela herkes oraya böyle yatırım falan yapıyoruz ya. Yani onlar o açıdan falan çok güzel yani. Ekonomi değil abi. Şahsi bir sorum olacak yani. Ha bu tam ben sana, o zaman ben kasayı çıkarıp kasanın üstüne oturacağım. Çünkü öyle başladı muhabbet. İstersen iki tane gazoz açtırayım. Çok şahane muhabbet olacak burada. Açtır. Evet. Güzel olur vallahi. Şimdi mesela sen bütün yatırımını altına yapmışsın, tamam mı? Öyle bir şey. Türkçemizin elastik yapısıyla şöyle bir cümle kurdunuz. Bütün yatırımı altına yapmışsın. Ne demek yani bu şimdi? Ay yani, çok iğrençsin Fahir. Hayır iğrenç değil. Hayır ben bütün yavansın Fahir. Hayır bütün yatırımı mı altına yapmam. Altına yatırım. Tamam anladım. O da. O hesabı. Ya verme değil. Bu adamın malzemeyi. Yani ben tek bir şeye kanalize etmem. Pek çok şeye kanalize ederim ki. Tamam bir... Fahir. Tamam peki söyle. Aferin. Sen çok bilinçli bir yatırımcı olduğun için yastık altına koymak. Yok sigortacılarla çok fazla münasebetim oldu o yüzden. O yüzden parçalıyorsun bölüyorsun. Ha. Şimdi senin kişisel yatırımlarından. Senin kişisel yatırımlarına geçiyoruz. Çıkalım. Şimdi başka birinden bahsedelim Fahir konuya girebilmek için. Tamam. Kimden? Ahmet. Ahmet kim? Kim bu Ahmet? Bir saniye. Bir saniye ya. Vefik ne diyor bu Ahmet konusuna? Bir dakika ya. Çünkü Ahmet... Benim bildiğim Ahmet'in en yakın arkadaşı olduğu için yani. Neyse şimdi bu Ahmet'i ele alalım. Ahmet'i tamam. Alalım. Ben şimdi, Ahmet'e girerim ben direkt girerim ben. Hayır bir sus bir soru soracağım ya. Sor tamam. Bir bağırtın mı? Tamam abi ya. Şimdi bu Ahmet bütün parasını varını yoğunu altına yatırmış. Evet. Tamam mı? Ondan sonra altına bir yerde dönemi. Çok büyük bir şimdi değerli ya altın. Ha. Bir yerde... Çok büyük bir altın madeni çıkıyor. Ama yani öyle böyle değil. Çok büyük. Mesela Beyşehir Gölü'nde. Ha, damar gibi bir şey. Ha, damar gibi bir şey. Ama damarlar üst üste binmiş. Dünya altın piyasasının dengelerini değiştirecek bir rezervden bahsediyorum. Şu Hindistan reklamı gibi mi? Ne demek? Her yıl milyonlarca kadına tonlarca altın takılıyor ya. Böyle bir şey. Şimdi evet. O altın değerinin düşmesi gerekmiyor mu? Şimdi o düşmez. Neden? Çünkü çok mesela... büyük bir rezerv bulunduğunu düşün. Ondan sonra bu adamın elindeki altın şey gibi oluyor. Ne gibi oluyor? Paslanan çelik gibi. Bak dikkat et. Paslanan çelik demiyorum. Şey yani çok uçuk ha. Noktalardan yakaladım. Öyle bir şey olmuyor mu ya? Çok riskli değil mi yani bu altına yapılan yatırım? Niye? Çok riskli. Her an altın bulabiliriz. Her çünkü. An altın bulunabilir evet. Ama mesela euroyu bulamayız veya faiz veya hazine bonosu falan. Mesela onlar bulunmaz. Onlar bulunmuyor. Altını çıkarmak çok zor. Ha, çıkarmak da çok zor. Olsun ama yani çıkarırlarsa ya çıkarırlarsa. Sen ne mühendisiydin İpek? Kımya. Ha bak anlar. Adamı varmış burada ya aslında. Çünkü siyanür falan kullanıyoruz değil mi biz onda? Niye ne oldu? Ha tabii. Ya işte aldın mı cevabını Oktay Demirci? Altını çıkarmak çok zor cevabı. Altını... Ben zaten Beyşehir Gölü'nün altındaki altın rezervinden şey yaptım ama ya. Ama çok güzel bir noktaya değindin. Altını çıkarmak zor diye... Bir şey kabul etmiyorum ki. Ama zaten ben olmayan bir şeyden bahsediyorum. Belki de şimdi sen çok bana somut analitik bir cevap verince kabul etmiyorum. Çok ayıp bir şey yaptın Oktay. Çünkü bizim milli değerlerimizi ve bir takım milli kaynaklarımızı fütursuzca ifşa ederek dış kaynaklara adeta hedef gösterdin. Ve bizi aşağıladın. Bunun altından nasıl kalkacaksınız? Bay, hedef göstermeyin Fahir. Sen hedef göstermeye çalışıyorsun. Kuyumculara hedef gösteriyorsun bana. Ver Fahir ver. Bana beni diyorum. Evet veriyorum. Çok güzel bir haberimiz var. Güzel güzel diye de abuk subuk haber verme şeyine girdim. 50 tane çifte toplu düğün yapıldı. Bu da güzel haberlerden bir tanesi olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Nerede yapılmış? Bu da nerede yapıldı? Amerika'nın Colorado eyaletinde yapıldı. Onlarda da var mı öyle bir toplu düğün? Ha, köpeklere yapılıyormuş orada da. Enteresan. Orada çünkü eyaletlerde nikahsız... Köpek evliliği serbest mi ya? Nasıl evliliği serbest mi? Nasıl konuşmalar bunlar? Oktay tabii ki orada şeysiz yaşayamıyorlar. Nikahsız iki hayvan bir araya gelmiyor. Hadi ya. Ve kavakların hepsine de foşet geçirmişler. Buradan kutlamak istiyorum Colorado Belediye Eyalet Meclisi üyeleri ve başta vali olmak üzere. Keşke bunlar bir pilot bölge olarak örnek alınsa da her tarafımız pilot olsa. Yani bölge anlamında. Anladım. Kavaklarım ve poşet geçiren Colorado Belediyesi. Köpeklere damat kıyafeti, erkek köpeklere damat kıyafeti, dişi köpeklere ise gelinlik. Böyle hafif gelinlik değil de böyle evlilik töreni kıyafeti yani şey gibi. Nişan kıyafeti gibi. Nişan kıyafeti gibi, doğru. Çünkü toplu, tamam. da, toplu düğünde evet. masraflı olur herkese gelinir. Geçen yıl dekor kırılmış, 26 çift evlendirilmişti. Bizzat vali kendisi evlendirmişti. Bu sene 50 çifte çıkarak rekor tazelendi. Colorado köpeği mi olması lazım burada evlenme şartı için? Vallahi... Yoksa mesela dışarıdan, mesela Michigan'dan bir köpek gelip Michigan, ben evlenmek Mississippi, istiyorum. Minnesota, efendim Salt Lake City, hep buralardan gelmiş bütün zaten akın akın. Oralar çünkü benim bölgelere girer oralar. Oradan toplu bir nikah töreni. Güzel, ben seviyorum böyle toplu nikahları, severim. Nasıl seçiyorlarmış eşlerini, erkek köpekler veya dişi köpekler? Bizde olduğu gibi sistem, aynı sistem. Hayır, isteme falan oluyor yani. İsteme, tabii, isteme merasimi, söz, tabii. Tepsi götürme getirme. Aileler görüşüyor, anlaşıyorlar falan. Sen bilmiyor musun mesela? Köpeklerdeki çok şeyi bilmiyorum. Ben biliyorum mesela. Mesela örnek vermek gerekirse, örnek olarak bir şey vereyim. Mesela köpeğin çiftleşecek değil mi? Senin köpeğin erkek mi olsun dişi mi, ona göre. Fark etmez. Çünkü benim köpeğim tam opposite, the post office olacak. Tamam, erkek olsun. Seninki erkek, benimki dişi ya. Tamam. Ben senin köpeğini ne yaparım var ya. Neyse, bunlar çiftleşeceği zaman benim evimde çiftleşemiyorlar canım. Senin evinde, damat evine gider. Ha, erkek tarafı mı? Tabii, 3 gün boyunca. 3 günde şey hakkı vardır. Oldu oldu, olmadı ben gelir alırım arkadaş. Bu arada şey hakkı da bende. Yavruların %80'i falan benim yani. Hiç heveslenme. Ne pis adamsın sen ya. Onlar öyle. Artık aile oluyor abi. Niye yavruların? Aile oluyor. Ayrılıyorlar. Bunlar biz, ülkemizde böyle işte. Bak ülkemizde fülle nasıl. Fülle evliliği mi yapılıyor yani? Evet yani öyle bir şey geliyor ki. Ama Colorado'ya gitsen var ya, çok şahane. Kalite. Birinci sınıf evlilikler var. O zaman ne diyeceğiz? Mutluluklar da dileyemeyeceğiz bunlara. Dileyemeyeceğiz. Ne dileyeceğiz? Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ya çok o Colorado güzel. Belediye başkanı yalnız çok şey aldı. Hakikatli adam. Çok oy aldı. Çok dua aldı. Çok dua. Hayır duası aldı. Hayır dua. İngiltere'de de bir araştırma var. İngiliz araştırması vermezsem haftamız güzel geçmez diyerek burada nazarlık olarak veriyorum. İngiltere'de yapılan bir araştırma, erkeklerin taciz ve ayrımcılık korkusundan dolayı artık kadınlara iltifat edemez hale geldiğini belirterek kendilerine zarar verdiklerini tespit ettiler. Erkekler mi kendilerine zarar veriyormuş? Artık birbirlerini şey yapıyorlarmış, iltifat ediyorlarmış. Ondan sonra İngiltere'nin yarısı efemine diye söylentiler çıkıyor. Olmaz kardeşim, vallahi hakikaten çok büyük ayıp. Böyle mesela, çok özür dilerim. Ne yapıyorlarmış abi? İltifat var şimdi. Yani nasıl iltifat var? Şimdi ne yani bu şüpheyi getiren şey? Hangi, ne tip bir iltifat böyle bir genellemeye yol açmış yani? Vallahi zaten kadınların %65'i erkeğin iltifatının altında, çok özür dilerim, art niyetler taşıdığını tespit etmek suretiyle bunların tacize girdiği konusunda resmi kaynaklarca belirlenmiş belgelere sahip olduklarını açıkça ifşa etmişler. Art niyet dediğimizi de herhalde gözümüzde canlandırabiliyoruz. Art niyet derken? Niyet iki ayrılır. Bir. Niyet. Ön niyet. İki. Art niyet. Ve iyi niyet var bir de. Oldu. Doğru. Ama konsept dışı. Bunun üzerine erkekler de kesince bütün kadınlar bir taraftan mutsuz, bir taraftan hakikaten bir yandan istiyorlar, bir yandan istemiyorlar. Böyle bir ikilemde kalmışlar. Siz ne dersiniz Oktay Bey? Bir kadın gözüyle bakacak olursanız olaya. Vallahi bence bir takım... Çünkü Oktay Bey'in içindeki burada... kadın, yemin ediyorum, benim diyen İngiliz ladiesinden daha lady, daha hanımefendi. Ya çok teşekkür ederim. Şıkır şıkır bir kadın. Yani Oktay kadın olsaydı yemin ediyorum kimselere bırakmaz, alırdım. Neyi alıyorsun ya sen? Neyi alıyorsun Fahir? Bak ama hemen böyle ucuzlaşıyor. O İngiliz hanımefendisi ne oluyor? Bitiyor. Bir anda içindeki o çirkef, o Nemrut kadın ortaya çıkıyor. Tamam Fahir. Güzel ya, ben. Oktay ben sana güzel bir şey söyledim ama. Teneffüste içimdeki kadını ortaya çıkarıyor. Ben içimdeki kadına itiraz etmiyorum ki. Senin almana itiraz ediyorum ben içimdeki kadın. Canım bir de o kadına sor. Sen ne peşin hüküm veriyorsun? Soruyorum bir. Yaptığım iç hesaplaşmadan sonra Fahir yine sinirlenmem gerektiği ortaya çıktı. Evet abi söyle. Bana bir İngiliz hanımefendisi olarak söyle. Bir iki tane kadın vardır orada. Evet. Ben sana söyleyeyim. Kimdir bu kadınlar? Bir, Kraliçe Elizabeth. İki. Yok. Ana kraliçe. İsim vermek istemiyorum. Victoria Beckham. Şimdi. Victoria Principal. O kadınlara ne? Bir takım erkekler, İngiliz erkekleri. Evet. Flörtist yaklaşmadı diye. Evet. Böyle bir sonuç çıkarıyorlardır. Mesela nasıl, sana bak ülkemizden örnek vereyim. Ver. Kim olabilir? Bernal Açın'ı hepimiz biliyoruz. Evet abi, çok güzel bir örnekle girdim ben. Bernal Açın biliyorsun krizi kendi açısından fırsata çevirip şu anda yine güzel devam eden biriz. Onun gibi böyle ben bir iki kişi olduğunu düşünüyorum. Tabii genellemek de anlamadım yapmışım. Oktay, şimdi orada kestim, Bernal Açın tipi dedin. Şimdi Bernal Açın mesela bu en son neydi onun arkadaşı, güneşe doğru koşan? Esra Balamir diye isim geldi. Esra. Ama boşver, Esra Hanım. Esra Hanım. Neyse, onun öyle kocası olsun. Kimdi? İşte o adam. Kürşat. Kürşat. Değildi herhalde, tam hatırlamıyorum. Ya yönetmeni demiyor musun sen işte, tamam. İşte o. Onlarla böyle arasa. Ben sana bunu uzun uzun teneffüsten anlatayım bak Fahir. Çok kadar, da açık konuşamıyorum çünkü. O kadar seçim yasaklarına girer. Çünkü seçim yasaklarına girer. O kadar heyecanlı yerinde kestin ki Oktay. Seçim yasaklarına, çünkü şu anda elimize geçen bir haberi vermek istiyorum ben, izin verirseniz. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşeklere ne de katına. Aradığın o lezzet altın satıra. Hep pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Demircan abi günaydın. Alo. Alo, iyi günler. Buyurun. Kimsiniz? Buyurun, siz nereye aramıştınız? Ben radyoyu aramıştım. Hangi radyo efendim? Radyoyu Ercan. Hayır, sen misin? Benim ve şu anda canlı yayındasın Demircan abi. Ama ben çok az duyuyorum sesini biraz. Ne? Benim sesim gelmiyor mu? Benim sesim geliyor mu? Alo. Ha, şimdi daha iyi. Alo. Sen telefondan mı konuşuyorsun benimle? Yok, telefon. Nasıl oluyor yani? Çünkü ben hep telefondan konuşuyorum ama. Benim tam telefon değil ya. Bak Demircan yine abi. Az geliyor. Ya niye az gelsin Demircan abi, işte geliyor. Geliyor. Geliyor. Geliyor mu? Şunu biraz yaklaştırayım bari ben. Ya tamam Demircan abi işte. Gırtlağıma kadar al. İyi günler. Ve oha. Evet. Şimdi her şeyden önce spor gündemini aktarmak istiyorum size. Teşekkür ederim. Doğru Demircan abi, de bir şey söyleyeceğim. Bütün sinirlerim bozuldu bu hafta sonu. Neler söyleyeceksiniz spor gündemi? Valla artık spor gündemi önümüzdeki hafta sonundan ibaret. Yani Turkcell Süper Lig hiç bitmesin diyemeyecek miyiz? Hayırcığım. Şimdi bir nokta var söylemek istedim. Ben onları söyleyeyim, kapatayım sonra. Müsaade edeyim. Müsaade edeyim. Şimdi önümüzdeki hafta... Ne oldu Demircan abi? Demircan baba ne oldu? Yardıma geleyim. Önümüzdeki hafta Ankara Gücü. Evet. Kiminle oynuyor? Herkes de oynayabilir. Sürprizlere gebe. Daha çok sürprizlere gebe olacak. Fenerbahçe ile oynuyor. Fenerbahçe ile. Fenerbahçe ve şampiyonluk maçı diyorum ben buna. Şampiyonluk maçı, adeta kendilerini ben buradan sahaya çıkarken alkışlayacağım. Ankara Gücü'nü mü? Hayır, Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'yi alkışlayacaksınız ve bir centilmenlik örneği mi göstereceksiniz? Bu tartışmalar geçen hafta boyunca ne sürdü? Hüküm sürdü. Evet. Ve o yüzden de ben bu hafta noktayı koyuyorum arkadaş. Bravo arkadaş. Ankara Gücü olarak sahaya çıkacağız ve Fenerbahçe gelirken en azından bilmiyorum takım alkışlar mı ama ben maçı izlerken futbolcuları alkışlayacağım. Yani Demircan baba şunu mu diyorsun? Fair Play'in sadece İstanbul'da bir semt olmadığını en güzel şekilde verecek insan benim der misiniz bir kez olsun? Ben sen dediklerini anlamıyorum Fahir. Neden dersin? Çünkü biraz karışık konuşuyorsun. Yani biraz daha düz konuş. Ne diyorsun? Fair Play dediğini bir anladım. İstanbul dediğini duydum. Semt dedin, orasını da anlayamadım. Şimdi Vefa nasıl İstanbul'da sadece bir semt ise Fair Play'de anladım. Oradan şimdi diyeyim. Anladım. Evet. Espri yani. Espri gibi ama yani laf soktum ben size. Anladım. Anladım neden olduğunu. Şimdi Fahir spor gündemini aktardıktan sonra ben bir iki tane noktayı aktarmak istiyorum. Üç nokta mı bunlar? Şimdi ben bundan sonra son derece tarafsız olacağım. Neden? Neden? Çünkü bundan sonra... Demircan abi bir şey sorabilir miyim? Sor. Neden? Neden? İşte neden? Neden tarafsız olacaksın? Ha işte neden? Onu söylüyorum. İşte ben de onu söylüyorum. Neden? İşte ben de oğlum ben de onu söylüyorum lan. Şimdi bak haftaya bitecek ya. Lig bitecek ya. O. Alo. İşte bitecek ya. evet yani. Yeah. Come on. Right. Yeah. Do it. Hua hua gibi. Fahir, sana ne indiriyorlar oğlum burada? Ne indiriyorlar lan sana? Hı? Et mi yiyorsun hep? Et diyoruz et. Ete doyduk sabah sabah. Ciğer yedik ciğer. Allah Allah ya. Nazar var oğlum senin üzerinde. Şimdi önümüzdeki hafta spor gündemi kapanıyor. Ama ondan sonra bir kapı kapanır bir kapı açılır Demircan baba. Tarafsızlık dönemi başlıyor. Neden? Çünkü görevli olmak bundan sonra ilk hedefim. Görevli derken? sandık görevlisi olmak istiyorum. Aman Demircan baba seçim yasaklarına girer. Ne? Bir şey demedim ki. Sandık dedin. Ne deseydim kutu görevlisi mi? Baza. Ne? Baza. Demircan baba bize ayrılan süre bir sonuna gelmişiz. Bunun için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Görevli olmak istiyorum. Ben buradan da yetkililere sesleniyorum. Benim... Çünkü fayır. Para veriyorlar mı? Kaç para veriyorlar Demircan baba? Bilmiyorum. Kaç para verirler? Oy kullanabiliyor musunuz ama? Tabii ki canım. Görevli olduktan sonra da oy kullanabilmek serbest. Nasıl serbest? Yani kullanabiliyorsun. Oradan. Nereden kullanabiliyorsun? Oradan senin ismin varsa eğer oradan kullanabiliyorum. Madem apartman yöneticisi olamadım ben, bundan sonra sandık görevlisi olmak ilk hedefim olacak haftaya da sonra fayır. O zaman Demircan baba öpüyorum seni. Çünkü neden? Öpmem gerektiğini düşünüyorum. Ve şu anda diyorum ki... Yani bir saniye herkes benim üstüme üstüme. Ben de seni öpüyorum canım. Şu anda stüdyo şefim... Evet. Başta olmak üzere tüm çalışanlar adına... Mutlu bir hafta başının... Size vermiş olduğu en güzel kaliteli bir armağan... Bir şarkı armağan etmek istiyorum size Demircan baba. Tamam. Sıradaki şarkıyı ben de o zaman... Tüm sevenler için... Tüm sevenler için bir defa kendine ne olur dikkat et. Her geçen gün biraz daha beni korkutmaktasın. Teşekkür ederim. Çiçek ablaya sevgiler. Edelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Good birthday diyerek... Başlayalım. Başlayalım isterseniz. Sevgili dinleyiciler çok önemli bir gelişme oldu. Son dakika bunun da bizim haberimiz yok. Çok gerçekten yani son dakika hani son dakikada eve bir misafir gelir aç açına oturtursun ya. Hı-hı. Ne bulduysa işte bizde de öyle bir durum oldu. Bu akşam saat 18.30'da. Aa bu akşam mıymış? Bu akşam Türk Telekom Efes Pilsen basketbol mücadelesinin en kalite maçlarından bir tanesi ki bu dördüncü maç diye tahmin ediyorum. Playoff mücadelesi. Ya, bilmiyoruz biz kusura bakma biz okuyamadık biz onları. Kim önde? Efes 2-1 öndeymiş. Türk Telekom için adeta bir şey maçı bu. Ölüm kalım mücadelesi diye bir Efes kazanırsa bir... Türk Telekom eliniyor. 3'e varan değil mi? 3 mü 4 mü? 3 olan kazanır. 3'e varan. Türk Telekom kazanırsa otomatikman bir son maç. Daha. Son maç Efes. Son maç ne olacağı belli. Son maç İstanbul'da. Şimdi önemli olan tabii bu maçı haber vermek değil. Önemli olan yaralı parmağa bir pansuman yapabiliyor muyuz ona bakacağız. Hı-hı. Çünkü zira demekte fayda var. Elimizde 4 çift bilet 8 yani 8 çift ediyordun. Yok 8 kişi ediyor otomatikman. Kaba bir hesapla 8 kişi eder. İpek sana var ya bu ayakkabımı çıkartır fırlatırım bana. Ne oldu öyle ya ben kaçırdım. Yumuk. Böyle yapıyor 4 8 mi ediyor falan derken böyle gülüyordu. Geri zekalı diye. Yapma ya özür dilerim. Sen diyor matematik mezunusun diyor. Ha ben onu bilemedim ya. 4 kere 2 8. Biz okuyamadık ya o yüzden. Anca kafadan hesaplayalım. Vay sen de bu kadar şey yapma ya. Okuyamamanı bu kadar takma yani. Özür dilerim. Üniversiteden sonra hassas okuyamadın. Olduğum bir takım konular var ya. Tamam rica üniversiteden ederim. Sonra okuyamadın. Bunu herkes biliyor artık. Herkes biliyor. O zaman şöyle yapalım madem öyle. Birinci güzel. Sınıf kalite bir yarışmayla ben diyorum güzel ki bunu yarışma. Dağıtalım. Ha diyeceksiniz ki ne tip bir yarışma? Bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum ama Oktay'la mutfakta şöyle bir konuşma geçti. Ülkemize gelen yabancı sporcular. Şarapova falan. Şimdi Şarapova. Oktay da şey dedi. Futbolcular hariç olsun. Tamam hariç olsun. O hariç her şey diyoruz. Çünkü futbolcular olunca bir takım oluyor ya falan. Abi oynamaya gelenler mi? Basketbolcuları saydıralım ya. Yurt dışından gelmiş basketbolcular. Yurt dışından ama ne? İhraç fazlası var. Ha. Ve sadece bunların içinden şeyleri ithal fazlası olanların sadece şeyleri istiyorum ben. Neleri? COVID anne olanlar. Öyle bir şey isteme, seçim yasaklarına girer Fahir. Öyle mi? Seçim yasaklarına girer, ayrımcılık olur, gayrımcılık olur diye hepsini istiyorum. Bana isim vereceksiniz. Efendim diyeceksiniz ki 89 senesi falan filan falanca. Hop başladı, buyurun. Telefon numaramız 210-30-30. Yabancı basketbolcuları soruyoruz sevgili dinleyiciler. Ülkemizde arayın. Oynamış ama böyle isim bize bana Roger demeyin açıp da. Ne diyecekler? Efendim abi? 1979 senesi ilk Roger geldi. Ben ne bileyim 79'da Roger gelmiş. Biz bir Erman'ı bilirdik o zaman. Efe Aydan vardı. Onlar hep bizim. Aytek vardı. Türktü zaten onlar. Onlar da hep Türktü. Evet, geliyor, telefonlar akıyor. Nasıl şıkır şıkır. Yemin ediyorum 8 kişi gidebileceksiniz. Bu akşam 18.30'da. Eğer yemin etme işinize... Fahir. Tamam, inanıyordur insanlar ya. Niye yemin ediyorsun? Bela okuyordum eskiden, bela okuma dediniz. Yemin ediyorum, yemin etme. Ne yapsam yaranamıyorum size ya. Yanlış yerde okuyorsun abi. Belayı ve yemini yanlış yerde ediyorsun. Evet, yayında. Şimdi kendine ilgili bir şey olduğu zaman yemin et. Başkasıyla ilgili olunca. Bela okuma. Evet. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey. Vallahi var ya, süremiz o kadar kısıtlı ki ben sizden hemen cevabı alacağım Burak hemen Bey. Hemen söyleyeyim. 2005 yılında Khalid El Amin. Nerede oynamıştı Khalid El Amin? Beşiktaş. Kaskalayam El Amin diye de anılmaya başlamıştı. Tribünlerin sevgilisi olmuştu kendisi. Ne El Amin diye anılmaya başlamıştı? Pas El Amin. Pascal. Hani Numan'ın, Pascal'ın Numan. Pas El Amin, yani o da. Abi biraz evet. Koyt Enli'ydi değil mi El Amin? Evet. Gitti evet. Mi şimdi, hala oynuyor mu? Gitti kendisi maalesef. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Burak teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Burak. Hoşçakal. Hoşçakal. O zaman ilk beşimizi yapalım mı? Tamam, beş. Hakikaten süper ilk beş. Efsane beş yapıyoruz. Efsane beşe girecek yabancı basketbolcuları soruyoruz sevgili. Valla Beşiktaş'tan El Amin. Sıkı bir manevrayla konu değişti. Ama yedekler dahil. Oradan biz seçeceğiz. Teknik direktör biziz yani. Koç yani. 12 seçmemiz lazım. Tamam, ben Kuliç'i koyuyorum. Kuliç mi? Evet. Beyaz Gölgeden Kuliç'i çok severdim. Türkiye'ye televizyon aracılığıyla gelmiş olan basketbolcuları saymıyoruz Fahir. Marcus Brown. Marcus Brown dedi İpek. Kim o? Marcus Brown. Efes'te oynardı. Nasıl oynardı? Vay be. Hangi mavkiyi? Efes'te eskiden nice aklımıza tek bir sporcu basketbolcu gelirdi. Naumovski. Naumovski gelirdi. Şimdi Marcus Brown falan diyor yine genç. Alo, günaydın efendim. Alo, Naumovski'yi söylediniz sanırım ama. Yo, söylemedik. Söylememiş kabul edin siz. Kimle tamam. Görüşüyoruz biz? Gizem Tinçer. Gizem Hanım, nereden bu basketbol sevgisi? Basketbolcu bir sevgiliniz mi vardı zamanında? Yok, alakası yok da yani genel olarak ailecek izliyoruz biz. Ailede mi basketbolcular? Evet. Ama yakışıklı oluyor değil mi basketbolcular? Evet, gayet oluyor. Ama biraz tırık oluyorlar ya, biraz tırık gibi yani böyle... Hele genç zamanlarında biraz şey oluyorlar. Tipsiz oluyorlar, ne yalan söyleyeyim. Ama sonra ilerleyen dönemlerde, yani bence iyi bir yatırım. İlerleyen dönemlerde hakikaten şahane adamlar olan haline dönüşme ihtimalleri var. Bence de. Kimi söylüyorsun Gizem? Naumovski'yi mi söylüyorsun? Naumovski'yi söylüyorum. İşte 80'lerin sonunda gelmişti sanırım. Tı sanırım bayağı derken. Bayağı bir oynadı Efes'li sende. Bayağı bir oynadı. Bayağı bir oynadı. Hakikaten bayağı bir oynadı. De yer etti yani Naumovski. Evet, hatta Utku'ya bile gelmişti bir keresinde, hatırlıyorum. İmza günü müydü neydi öyle bir şey. Aa, evet. Maşallah ya. Gizem Hanım, her şeye hakimsiniz. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Rica ediyoruz o zaman. Ben o zaman ilk 5'i alıyoruz. İlk 5'i alıyorum ben Naumovski. Peki Naumovski hangi mevkide oynuyordu Gizem Hanım? Hangi mevkide oynuyordu? Mavki olarak. Oyun kurucuydu yani sanırım genel olarak. Guard tipi bir şey mi diyorsunuz yani? Guard'dı evet. Guard'dı. Guard'dı diyorsunuz. Evet. Israrla diyorsunuz. Teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ediyorum. Peki hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Naumovski'yi guard'a yaz Oktay. Naumovski Gizem'le ama alabilirim yani. Gizem'le birlikte guard'da oynuyor. Ama birbirlerine de yakışırlar. Naumovski de yakışıklıydı ya. Burak'la birlikte oynuyor. Alo. Ters oldu. Alo. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın, ben Mehmet. Mehmet? Mehmet. Tamam Mehmet Bey. Nereye yolculuk hayırdır? Ben işe gidiyorum şu anda. İşe gidiyorum. Evet, biraz geç değil mi? Ben onu söyleyecektim çünkü. Öyle de ben tam işçi sayılmıyorum zaten. Stajyer avukatım. Biraz toleransı var. Ha. Ben de iş sahibi falan diye düşünürken tam oradan çok güzel yırttın. Peki Mehmet, sen hangi şeyi söyleyeceksin? Ya tam senesini hatırlamıyorum da herhalde bir 10 sene önce Ülker'de. Ben tam sene söyleyeyim. 2007 eksiyon 97. 97, 95 işte 96 o senelerdi. Kim? Ülker'de Pete Williams diye bir adam vardı. Evet ya. Hatta Murat Muratanoğlu Pete Williams derdi, hasta ederdi bizi. Doğru. Pete Williams. O da güzel basketbolcu. Tek elle serbest vuruş ayışı. Serbest vuruş yapardı. O Şander'den nasıl sokardı o golleri. Harikaydı ya. Peki bir şey soracağım sana. Efendim. Ne soracaktım onu ben? Nerede oynuyordu bu adam? Ülker dedi ya abi. Forvetti. Forvet'ti yanlış hatırladım. Forvet'ti diyorsun. Hı-hı, çok güzel. Çok teşekkür ederiz Mehmet. Çok sağ ol Mehmet. Hoşça kal. Murat Sanoğlu'nun Pete Williams dediği. Pete Williams. Bir de hatırlattı. Bu Pete arada Williams. Geoffrey Rush diyen bir tane daha bir sanatçımız var. Şu sıralarda bizim reklamlarımızı duymanız mümkün. Duydun Geoffrey Rush'ı mı? Geoffrey Rush diye böyle bir şey. En son Karayip Korsanları'nın reklamlarına. Neyse gelelim basketbola. Basketbol dönüyoruz. Şimdi bir tane oyun kurucumuz var abicim. Abi oyun kurucu ben Naumanski almam ya. Oyun kurucu değil o çok. Yaşlandı diye mi? Ya yaşlılıktan değil de yani... Niye bana bir guard gibi gelmiyor o bana. Benim için her mevkinin adamı Naumanski. Niye alıştı o zaman abi? Her nerede boş varsa onu. Ben guard yerine başka birilerinin daha iyi bir teklif gelirse onu alırım diye düşünüyorum. Peki tamam. Elimizde 3 tane basketbolcu var. Elimizde 3 basketbolcu var. Daha 5'i tamamlayamadık. Yok mu? Vay be. Çok güzel ya. Vallahi benim aklımda çok net bir basketbolcu var. Bir kere daha konuşmuştuk. Bunu da yine böyle kim? Türk Telekom davetiyesi verirken. Naumanski'nin devresi. Mirsat? Olur mu canım Mirsat? Kim abi? Bir devresi o da yurt dışından gelmişti. Tamam. Naumanski gelmişti. Bir de onun devresi. Böyle tek elle atardı şeyi. Faulleri. Evet serbest atışları. Bir ağırlık mı çalışmış bir şey olmuş. 100 kere anlatmışlardı da. Yine bak aklımda kalmamış. Zaza değil. O tipten kaybediyor. Kim abicim? Larry Richards vardı. Larry Richards'ın. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım ya? Ya o da çok şahane, çok vefalı. Bizde Lori diye geçerdi. Kamyoncu Lori yani. Oradan gelmedi. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Benim boğazım patladı ya. Bir şarkı dinleyelim. Bir şarkı dinleyelim. Sonra iki kalan iki basketbolcumuzu seçelim. Tabii sizin yardımınızda sevgili dinleyiciler. Neyse önemli değil. Yardım edersin ha? Telefon gel. Allah son dakika. Allah ne yapacağımızı şaşırdık. Ne yapacağımızı şaşırdık. O zaman alalım cevabı. Alo merhaba. Merhaba. İyi günler. Alo günaydın. Günaydın Kaan ben de. Eskiden yaklaşık 10 sene kadar önce Tofaş'ta iki tane efsane oyuncu vardı. İki tanesini birden söylüyorsun Kaan. Buyurun. Evet bir tanesi pivot mevkinde Rashad Griffith'ti. Rashad Griffith evet. Bir tanesi de eski NBA oyuncusu David Rivers'tı. Hatta Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi gardı olarak bilinir. Ha, Fahir Bey. Namos kimi David mi? David diyorum. Bravo ben de David diyorum. Vallahi helal olsun. Bir defa siyah yani. Yani değil mi? Değil mi? Böyle bir hayranlık. Bravo Kaan. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek. Hayırlara vesile olsun. Hoşça kal. Kaan'ın da bak sesinde böyle bir basketbolcu şeyi var. Evet böyle bir ağırdan konuşuyor. Valla. Ya benim lisedeyken de hakikaten hasta olurdum ben o adamları ya. Ben biraz lisede minyon tipliydim. Bu adamlar var ya. Bütün kızlar hastası olur. Zaten ben size bütün gençlere tavsiyem böyle hani 15-16 hatta 14-15 o civar hatta daha da küçükler için sesleniyorum. İleride rahat etmek istiyorsanız ya müzikle ilgileneceksin arkadaşım ya basketbolla ilgileneceksin. Rahat etmek derken Fahir korkuyorum sormaya o yüzden sormuyorum ama aklımda bir takım sorular olduğunu da lütfen unutma. Ben sana söyleyeyim gireceksin canım benim. Şimdi eskiden böyle rock grubu falandı şimdi DJ falan tarzı bir şeyler olabilir. Biraz müzikle ilgileneceksin yani bir şekilde ucundan tut. DJ dediğim de kulüp falan yani öyle yani evde böyle. Vut vut vut vut yapacaksın. Veya da gireceksin güzel basketbolunu oynayacaksın. Yemin ediyorum bana yat kalk dua edeceksin. Önümüzdeki 20 senenin garantisini ben şu anda verebiliyorum. O kadar. İpekçim o kadar. Peki fay beklentiler olmazsa. Olmazsa garantiyi verdin ya bir dakika. Evet. Garantiyi verdin ya 20 sene. Evet abi. Seni nereden bulacaklar? Bu benim sorum. Benim yerim belli yurdum İkinci belli. İkinci sorum. Nasıl bir garanti veriyorsun? Daha şimdiden teşekkür ederim. Yüzüme tükürme garantisi veriyorum ya. Daha ne büyük garanti böyle bir şey olabilir senin mi? Senin sözüne kandık da ve de buraya gelme diye. Gidiş dönüş taksi paralarını vereceğim yani. Ama fiş almaları tabii. Tabii fiş almaları. Çünkü ben bazen görüyorum 17.5 35 oluyor. 35 oluyor. O zaman 5'imizi tamamladığımıza göre. Evet 2 kişi daha geldi bitti gitti. Bitti gitti ben sana söyleyeyim ben dağıtalım derim davetiyeleri. O zaman hiç kimseyi kırmayalım. Bence ya hep hayır bir kişiye verebiliyoruz sadece. Bir kişiye mi veriyoruz? Bir kişiye 8 kişilik davetiye veriyoruz. Niye 4 çift diyoruz o zaman? Niye deliyce biz oyuncular. Bir gariplik var. Bir kişiye 8 adet davetiye veriyoruz. Hep beraber. Kime veriyoruz o zaman? Ben sana söyleyeyim. Çabuk. Son dakika garantisiyle Kaan'a vermek Kaan'a istiyorum. Kaan'a veriyoruz. Kaan'a gitti bugün davetiyeler. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Valla diyoruz ve günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.